بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية سورة أفرتان يستقالات وقرآن كسمدة سورة الحجرات وليال في سورة اللقمة عابي مدنية المدينة كسور دكتي وآياتها إجهادنا 18 آية سجير يطبان آية دودوي سورة دين ميشا أنت القليل وحالي رادة سورة الحجرات عيالي رادة waxaa loogu magacaabay sidii suuradihii quraanka inuu soo mari jirnaba kelimo oo ku jirta ayaa loogu magacaabay suuratul hujurat ayela innal ladina yunadunaka min wara'i alhujurati aktharuhum la ya'quluna ayaa noo imaadoon waxay kamid tahay qaacidadeeda min baabi tasmiyatil kulli bismi ba'lihi ala aalati illahi ta'ala fi kitabi shay kulliya ba'li kamida in lagu magacaabo aadada ilahi kitabkiisa ku dulaysatay kamid tahay suuraddan waxa weeye waa suurad madaniya ilay madani ay tahay ismaac ayaa lagu yahay suuraddan waxay ugu horeysaa suuradaha lagu magacaabo almufassal subax khamiisaad ayay ugu horeysaa waxaa la isku khilaafay tasmiyadatan waa la isku khilaafay oo markaasi suuraddan laga bilaabo ilaa qur-aanka laga dhameeyo suwartaas loogu magacaabay mufassal loogu magacaabay culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa loo yidhi sidaas waxaa ku badan fasalka ayaa ku badan suuradaha dhexdooda maxaa yeele waa suurado gaagaaban marka waxaa badan fasalkooda ayaa badan ama waxaa la yidhi dhammaantood ayaa wada muxkama oo nasak kuma jirana waa la yidhi laakiin sida hore ayaa raajix marka hadda meeshaan waxaynu ka bilaabaynaa subax khamiisaad suuradda ugu horeysay oo suuratul xujuraada weliba hadda subax khamiisaad markii la yidhaahdo qur-aanka waxyaaba uuaga duwan yahay ayaa jira subax khamiisaad waa qur-aanka markii lagu khatimay waxa uu uaga duwan yahay qur-aanka intiisa kaleentood oo khawaasa uu iska leeyahay waxa uu ka waramaa isagu aakhirada ayuu ka waramaa jannada iyo naarta iyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta u diyaariyey iyo kufaarta ayaa sida badan looga waramaa oo wacdi aada iyo aada u cajiiba ayaa suuradahan ku jira. bismi illaahi raxmaan raxiim yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tuqadimuu ha la hormarina qowl iyo ficil bayna yaday illaahi ilaahay hortiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wataquullaaha alla ka cabsada ina allaha alla samiicun allihi maqlaayo weye qowlkiina caliimun alleh ku cilmi la weeye ficilkiini waxaa lagu bilaabay suuradda tanaado ilaahay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta u naadinaayo lafdigan yaa ayuha aladiina aamanuu suuraddan shan jeer ayaa lagu sheegayaa waxa loogu soo celcelinaayane shacniga muuminiinta ayaa aada iyo aada loogu qasdaayaa maxaa yeele muuminiinta waxaa la farayaa awaamir waxaana laga reebayaa nawaahi ayaa laga reebayaa waxay nadiif la tahay ayaa la yidhi markaasi ay u dhigantaa tadaabaadkii ama hadalladii luqmaanu xakiim wiilkiisa uu kula hadlaayey oo yaa bunay uu ku celcelinaayey waxaa kaloo loo soo celinaya haa la yidhi si aan loo wahmin mukhaadabkan markaan dambe oo yaa ayuha aladiina aamanuu midda kaloo ka dambaysa ama midda saddexaad oo lagu soo celinaayo si aan loogugu malaynin inuu mukhaadabku mid kale u yahay waa isla asagii lee weeye yaa ayuha annaasu hal mar ayaa lagu sheegayaa suuradda tan waxayna noqonaysaa khidaab oo camimaaya muuminiinta iyo kufaarta camimaaya maxaa yeele munaasabada ka ratibmi doonta ayaanu ku ogaanaynaa ho ilaahay wuxuu dhihi doonaa innaa khalaqnaakum min dakarin wa unfaa suuraddan marka waxay kulminaysaa aadaab oo daahiriye ah iyo mid baadiniye ah awaamir iyo nawaahi oo daahiriye iyo baadiniye leh oo mid muuqata iyo mid qarsoon leh mid caama iyo mid khaasa intaas ayay kulminaysaa weliba dadka caarifiinta waasha ay ka qaateen aadaabtooda ayaa suuraddanu ay kamid tahay oo qofkii qabsadaah waxa weeye uu maqaam ku gaarayay bismi illaahi raxmaan raxiim yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tuqadimuu ha la hormarina horey waxaan uga soo waranay wax badan yaa ayuha aladiina aamanuu markii la yidhaahdo waxaa imaanaya amar amase nahi baa imaanaya wax kale kama daba maraan weye. maxaa yeele dadka muuminiinta ahoo loo naadiyey ayaa waxay u suu badan in wax la faro, waxna laga reebo. ilaahay subxaanahu watacaala qof aan iimaan ku sifoobin wax fari maa, ilaahay waxna ka reebi maayo. marka hadde qofkii iimaan sheeganaya amarka ilaahay aan fartoomaynin, waxa alla ka reebana aanan ka reebaynin, aan ka haraynin, waxaa weeye qofkaasu qof aan xalalkadaaba aan hayn. maxaa yeele ilaahay iimaanka uu naadinayo qofka ku jiraahu, qofkaasu wuxuu noqonayaa qof waxa weeye liibaanay, oo haddana waxa weeye amarka ilaahay fartoomaya, wixii alla ka reebana ka haraayo weeye. ilaahay markaa wuxuu dhahay laa tuqadimuu, ha la hormarina, nahyi baa ku xigsaday. waxaa laga soo qaatay qadima bimacnaa taqadama, laa tataqadamuu, ha la hormarina weeye, biqowlin walaa ficlin weeye, qowl iyo ficil bayna yaday illaahi, ilaahay hortiisa iyo rasuulihi rasuulkiisa, rasuulkuo ilaahay xaggiisa wax idinka soo gaarsiinayo, iyo alla wixii uu idin soo gaarsiiyey adinku waxa weeye say ha kala hormarina, waxaan idankooda ahaynin, iska ilaalsu leeya ilahay muminiinow. wataqu llaha, alla ka cabsadow ilaahay, ina allaha alla samiicun, allay maqlaya weeye qowlkiina, caliimun, allay ku cilmila weeye waxa aad falaysaan, ilaahay caalimu ku yahay. ayadoo hadda waxa weeye naadadan ay caam tahayo sadaab oo waxa weeye camimaayo uu yahay muuminiinta dhammaantooda, haddana waxa weeye aayaddan waxay iska leheeday sawnuhuula iska leheedaa layidhi, waayna ku soo degtay dood dhex martay sayidina abubakar asidiiq iyo sayidina cumar bin khadaab radi allahu canhuma. marka raggaas ayaa waxaa la sheegay inay ku murmeen niman la dhihi jiray banu tamiim oo nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam, oo doonayay nin madaxa in loo sameeyo, ninkii madaxda loogaga dhigi lahay, oo waxa weeye nin la dhihi jiray aqra ibnu xaabis iyo qacqaa ibnu macbad, labadaas nin ayay ku murmeen, oo ninna uu leeyahay aqracaa laga dhigayaa madax, ninna uu leeyahay qacqaa ibnu macbad ayaa laga dhigayaa uu leeyahay, saasay waxa weeye labada sayd isku qabteen weye. marka hadda nimankan banu tamiima rasuulka calayhi salaatu wasalaam saan horu soo sheegnay waxay ka dalbeen nin ayay ka mid inuu madax u noqdo. abubakaru sidiiq asagu waxa u dhahay ha looga madax dhigo ninka la yidhaha qacqaa ibnu macbad u dhahay. sayid cumarna wuxuu dhahay aqrac ibnu xaabisa looga madax dhigo. labadooda ayaana wasaad isku haysta. markaasuu abubakar wuxuu dhahaa la yidhi maa aradta ilaa khilaafi, cumaru ma doonaysid ilaa aniga inaad khilaafkaa qabtaa. sayid cumarna wuxuu dhahay maa aradta khilaafaka, say abubakar khilaafkaaga dooni maayo. markaasay doodeen baa la yidhi ilaa sawdkooda oo kor noqdo oo aayadahan shanta ah ay kasoo degaan ilaa laga gaarayo gafuuru raxiimun. marka hadda sayid cumar qowlkiisa maa aradtu khilaafaka uu leeyahay macnaha wuxuu ka wadaa maa aradtu mukhaalafata ka weeye, khilaafkaaga anigu ula ma jeedo, tacanud madax adeeg ula ma jeedo, hase yeeshee waxaan doonayaa in aqrac madax laga dhigo inay nimankan ay u suubato, maxaa yeele aniga aqrac baan wax badan ku ogahay, adigana sidaasu kuuma muuqato, ayaan ka wadaa hau dhahay mooyaane cinaad aniga markaasi kuu yeeli maayo. marka arrintaasi markay dhacday ayaa waxa weeye aayadahanu soo degeeno, ilaahay wuxuu dhahay ha la hormarina qowl iyo ficil ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda, oo waxaan idankooda ahaynin ha ku qowlina. wataqu llaha, alla ka cabsadow dha ilaahay, ina allaha alla samiicun, allay maqlaaya weeye qowlkiina, caliimun, allay ku cilmila weeye. sawnuguulka hadda ha ahaato sayid abubakar iyo sayid cumar, laakiin hadda qofka muuminkaasna waxaa laga doonayaa waxyaaba isaga hawadiisa inuusan iska qaadanin, ayadoo kitaabkii ilaahay sunnadii nabiga ay ag yaaliin, haddana waxa weeye uusan ayaga ka fiirin, isla markaasna amba ayaga uu khilaafaayo, taasi waxay amkinaysaa iimaanka. laakiin asxaabu rasuulillaahi ayagu waxa weeye marnaba inay rasuulka dhinac maayo ma aysan doonaynin. ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu, rumeeyanow, laa tarfacuu, ha kor yeelina, aswaatakum, sawdiyaalkiina, fawqa sawti nabiyi, nabiga sawdkiisa ka korowdha ilaahay. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu, rumeeyanow, laa tarfacuu, ha kor yeelina, aswaatakum, sawdiyaalkiina, markaad dhawaaqaysaan, fawqa sawti nabiyi, nabiga sawdkiisa ka kor, walaa tajharuu, ha ula jahrina, lahu nabiga bilqowli, qowlka ula jahrina, markaad la shawraysaan, ka jahri bacdikum, barkiina jahrkiisoo kaleentood libaclin barka kale ula jahraayo, bal duuna dalika idlaalan lahu weeye, an taxbada lialla taxbada inaysan burin, acmaalukum acmaashiina aysan burin, walxaal ankum idinkuna laa tashcuruuna idaan garanayn. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tacdiimintiisu inaysay xaqa oo waajiba ay tahay iyaday noo sheegayaa. dadkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tacdiimkiisa ka tagana inaan ilaahay waxba ka aqbalayn oo camalkiisu baadil uu noqonayo oo camalkiisu uu burayo ayaa alla noo sheegaya subxaanahu watacaala. aayaddan iyadana waxa weeye waxay kusoo degtay baa la yidhi dad kowdkooda kor yeeli jiray cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalama, nabiga iyagoo ag jooga dad kowdkooda kor u dhigi jiray ayaa aayaddanoo iyadana kusoo degtaa la yidhi. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ayadoo markaasi la ta'diidinayo asxaabta iyo wixii kaloo mu'miniinhoo dhan, hadda rasuulkan tii horay daba socotaahoo sida hadda aynu aayaddii hore kusoo marnay sida abubakar iyo sayid cumar waxa weeye markay hadalkaas dhahayeen sawdkoodii waa kor noqday, nabiguna calayhi isalaatu wasalaam meesha kama dheerayn. markii hadda aayadda ka dambaysane ilaahay uu ku ammaano dadka sawdkooda raaricinayana isla ayagi weeye, maxaa yeele markii ay gaartay rafcu sawdku in waxaa weeye uu xun yahay cinda nabiye sawdkooda hoose u dhigeena leeyay markaas ay ka dambeeyey. maxaa yeele dadkaas waxay ahaayeen dad ayagu qaadanaya wixii ay horay ka maqlaanba oo aan marna ka takhallufaynay ahaayeen. ilaahay marka wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenu laa tarfacuuha kor yeelina u dhay ilaahay aswaatakum fawdiyaalkiina sawdkiina kor ha u dhigina ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. markii aada dhawaaqaysaan weeye ood wahamaysaan fawqa sawti nabiyi nabiga sawdkiisa ka kora u dhay ilaahay, sawdka nabiga calayhi isalaatu wasalaam sawd ka koreeya ha ku hadlina u dhay ilaahay. markii nabigu uu hadlaayo walaa tajharuuha ula jahrina lahu linnabiyi nabiga bilqowli qowlka haula jahrina u dhay ilaahay markaad la sawreysaan masalanba ka jahri bacdukum darkiina jahrkiisa oo kale libacdin barka kale ula jahraayo bal duuna dalika ijlaal lahu weye sawdkiina hoos u dhiga weye idinkoo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam weyneynaysiin weeye oo iska ilaalisaa la leeyahay inaad aswaajiina kor aada u qaataan weeye oo xad aada gaarsiisiin ee markaasi nabiga calayhi isalaatu wasalaam sawdkiisa ka saraysa weeye. waxaa la rabaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam sawdkiisa iyo kiina kiinu inuu hooseyaa la rabaa. haddana waxa weeye nabigu calayhi isalaatu wasalaam isagoo saamid aho aamusan haddaad arasiin sawdkiina kor ha u dhigana leeyahay sidaad maaragtay dhexdiina aada u qaylisiin ood adinku markaasi dhexdiina aada isla hadashaan weeye. aadaab aada iyo aada weyn weeye, waxaa weeye inay diinta edab ay ku dhisan tahay ayaa laga qaadanayaa. saa hadda idinsoo sheegnane ragga curafadaahu meesha ay wax ka qaateen aayadaha san weeye walaa tajharuu ha ula jahrina lahu linnabiyi nabiga u dha ilaahay bilqowli qowlka ha ula jahrina. nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaahay waxau uu tacliiminayaa ou ta'diidinayaa ummadda ummatul maxamedka oo nabiga rumaysan ayaa la ta'diidinayaa sidii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ay u weynay lahaayeen oo u tacliimi lahaayeen oo uga edab qaada lahaayeen. ka jahri bacdukum barkiina jaharkiisa oo kalow dha ilaahay libacdin barka kale ula jahraayo. maxaa yeele taasi nabigu calayhi isalaatu wasalaam inuusan ummadda lamid ahaynin ayaa ilaahay taas ku caddaynaya. maxaa yeele adinka saad isula jahraysiin oo kale ha ka dhiginaa layidhi an taxbada makhaafata an taxbadana waa dhihi kartaa inay burto cabsasho laga cabsanayo daraaddeeda, amase karaahiyata an taxbada inay burto kaase la kahanaayo, ama le allaa taxbada inaysan burin aysan burin acmaalukum acmaashiin aysan burin acmaashiin aysan burin walxaal antum idinkuna laa tashcuruuna idaan garanayna. marka waxa weeye haddii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la tacdiimi waayo meesha waxaa ka dhalatay in camalkiiba uu burayo oo qofkaanu cibaadadiisii ay baadilba ay tahayo waxba aysan ka jiraynin. marka hadda si kasta kaysiyo kastay ku timaado ciddii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam tacdiimkeeda laga waayo oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu la weynaa waayo camalkeeda ayaanba ilaahay aqbalaynin oo camalkeedaaba burayaba, maxaa yeele ilaahay halkan saas ayuu ku leeyahay haddii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la tacdiimi waayo oo amarka ilaahay la qaadan waayo in meeshaas camalkiiba uu ku burayo weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yaquluuna laabaaya aswaatahum sawdiyaalkooda cinda rasuulillaahi ilahay rasuulkiisa agtiisa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye imtixana allaahu alla ou jaribay quluubahum qalaabtooda litaqwaa taqwa uu ku jaribay. dadkii markaa amarka ilaahay qaatay subxaanahu watacaala wixii alla ka reebana ka haray oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam tacdiimiyey na aayadahana kusoo degay oo waxa weeye waxay kusoo degtay aayadahan iidane fii man kaana yaqfidu sawtahu cinda annabiyi sal allahu calayhi wasalam, dadkii hadalkooda raarici jiro hoos u dhigi jiray markay rasuulka ay joogaan calayhi salaatu wasalaam, sida hadda sayid abubakar iyo sayid cumar hadda aanu soo marnay iyo qeyrkooda oo asxaabta ajilada haya iyo qof kasta oo mu'mina oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacliimkiisu qalbigiisa uu kuwan yahay. markaasuu dhay ilaahay ina aladiina kuwa yaquluuna laabaaya aswaatahum sawdiyaalkooda laabaaya cinda rasuulillaahi ilay rasuulkiisa agtiisa ayagoo ka edab qaadanaya ulaa'ika kuwaasuu dhay ilaahay aladiina kuwa weeye imtixana allaahu alla uu ku jarribay quluubahum laabkooda litaqwaa taqwada uu ku jarribay. dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam tacdiimiya ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin dad qalbigooda iimaan lagu jarribay oo ilaahay uu ka soo daahiriyey, maxaa yeele iimaankii aanba suurtagelaynin haddii la waayo tacdiimka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. lahum kuwaas waxaa u sugnaatowdha ilaahay maqfiratun dhaafid oo dembigooda la dhaafo iyo wa ajrun ajir ayaa u sugnaadowdha ilaahay ajirkaasoo cadiim oo weyn. lahum waxaa u sugnaatowdha ilaahay maqfiratun maqfiru ilaahay dhaafid. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la tacdiimay maxaa ka dhashay? horta waxa weeye qalbigaas qalbi taqwa ay ku dhalanaysa weeye. qof aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan tacdiiminaynin qalbigiisa iimaan ku dhalan maayo taqwana ka imaan mayso. haddii arrintaas uu helane haddana dembi dhaaf buu helay iyo markaasi janno. lahum waxaa u sugnaatowdha ilaahay maqfiratun dhaafid dunuubtoodii loo dhaafaayo iyo wa ajrun ajirowdha ilaahay ajirkaasoo cadiim oo weyn kaasoo jannadi ah weeye. ila aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yunaaduunaka kaaga naadinaya sidka maxamed saahu min waraa'i lxujuraati qolalyaala gadaashooda kaaga naadinaya aktaruhum badankoodow dha ilaahay kuwaasu laa yacquluuna waxba garan maayaan. aayaddan ayadana waxay kusoo degtaa layidhi wafdi oo yimiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa yimiday waqti oo waxa weeye waqtu dahiirah oo duhur oo maalin weyna nabiguna calayhi salaatu wasalaam gurigiisa uu ku jiray ayay u yimaadeen. markaasay ku qayliyeen dad waxay ahaayeen jufaada oo waxa weeye qallafsan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacliimkiisa waxba aanan ka ogeyn. nimankaana waxay ahaayeen niman la dhihi jiray banu tamiim la dhihi jiray ayay ahaayeen raggaanu, sida waxa weeye uu sheegay mujaahid iyo rag kaloo mufasiriina waxay aayaddani kusoo degtay yidhaahdeen acraabta oo banu tamiim ay kusoo degtay waxa weeye wafdi ayaga kamid ahaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam masjidkay soo galeen. markaasay nabiga u naadiyeen calayhi salaatu wasalaam qolalyaalka gadaashooda ay uga naadiyeen xujuraadkii waxa weeye suuraddan lagu magacaabaye maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa sida badan masaajidka ayay ku wareegsanaayeen oo qolalkooda ay ku dheganaayeen ayagoo dhahaayo hadalladooda ay kamid aheeda ukhruj ilayna fa ina madxanaa zaynun wadamanaa saynun, ayagoo dhahaayo maxamedow noo soo bax annaga ammaantaynu waa qurxan tahay xaydaynuna waa xun tahay. marka nimankaana waxay ahaayeen todobaatan nimay ahaayeen oo waxa weeye u yimaadeen dad ayaga markaasi waxa weeye laga qafaaray inay furtaan doonaayeen. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam naa'im ayuu ahaye waa hurdaayey waqtiga waqtulqaylulada ayuu hurdaayey. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa markii sawtkooda la maqlaa laga su'aalay kolkaasuu nabigu waxa u dhahay hum jufaatu bani tamiim ou dhahay reer banu tamiim nimankoodii qalafsanay waayo u dhahay, haddaysan ahaa lahayn u dhahay dadka kuwa ugu dagaal badanta waxa weeye dajaal ayaan maaragtay ku habaari lahay u dhahay inuu halaago. hase yeeshee waa niman dagaal yahanaa haddii waxa weeye ay wanaagsadaadaan islaamkay wax u taraayaan. waxaa kaloo la yidhi waxay nimankaanu u yimaadeen ayagoo safeexo u raadinaaya rag maaragtayaa lasoo qafaalay oo niman la yidhaha bani cambar ka mid ah. rasuulka calayhi salaatu wasalaam nisow u xureeyaa la yidhi, nisna waxa weeye ayagaa furteenaa la yidhi. weliba waxaa la sheegay hadday sabri lahaayeen oyna markaasi nabigo ku qayli lahayn dhammaantood in loo xoray lahayd waxba laga qaadanin, laakiin arrintaas miska kale in ayaga cuquubo loogaga dhigay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka dadka aan tacliiminaynin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wax magarasow ku tilmaamayaa, maxaa yeele qofkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam tacliimkiisa maxalka ilaahay gaarsiiyey aanan gaarsiinaynin ilaahay maxalkuu gaarsiiyey maba naqaanaba, hase yeeshee waxa weeye inaan uun markaasi aan ku dadaalno oo aan sidii ijtihaadkeenna aanu nabiga tacdiimino ayaa shay layska doonaaya ahoo nalaka rabo ooba haddeela ilaahay amarkiisi ah. marka alla wuxuu dhahay ina aladiina kuwa yunaaduunaka kaaga naadinaya sayidka maxamed saahu min waraa'i lxujuraati qolalyaala gadaashooda u dha ilaahay xujuraati nisaa'ihi weeye sal allahu calayhi wasalama qolalyaala gadaashooda kuwa kaaga naadinaya aktaruhum badankoodow dha ilaahay laa yaxdiluuna ma garanaanu ilaahay waxay gartaan lama arkowda waa wax ma garata weeye fiimaa facaluuhu waxay ku faleen maxallaka rafiic weeye derajadaada oo sarraysa weeye iyo wixii u munaasaba oo ah in la tacdiimiyo maxaa yaele nabiga calayhi salaatu wasalaam derajadiisa iyo maxalkiisa waxaa munaasab ah tacdiim ayaa munaasab ah ilaahay abuurteena weyneeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam addoominkiisana alla wuxuu ka dalbay inay rasuulka ay tacdiimiyaan ayaa laga dalbay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam allana waa weyneeyey addoomankana waa laga dalbay marka haddee tacdiimka nabiga la tacdiiminaayo waa mid ilaahay xaggiisa ka yimiday ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walow goorowdha ilaahay annahum ayagu sabaruu ay sabri lahaayeen uhi ilaahay oo markaasi waxa weeye ay iska joogi lahaayeen xataa takhruja intaad uga soo baxaysid ilayhim ayaga xaggooda walow goorowdha ilaahay annahum ayagu sabaruu ay sabri lahaayeen uhi ilaahay xataa takhruja ilayhim intaad uga soo baxayso oo iskaka sugi lahayna qayli lahaynin lakaana ayuu dhi ilaahay sabarkaas ayaa khayran lahum khayr badnaa lahay kaanada markaa isinkeedu maxduuf weeye lakaana sabru weeye lakaana sabarkaas ayaa khayran lahum u khayr ahaa lahaayuu dhi ilaahay wallaahu allana kafuurun alihi dhaafo weeye raxiimun alihi naxariiso weeye ilaahay waa kafuur raxiimo qofki ayay kamid ahoo tawba keena alla waa u dhaafayaa marka hadda aayaddan waxaa laga qaadanayaa waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam maxalkiisa ay ku sameeyeen inay dembi aheeday maxaa yeele tacdiim mislaaanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam dembi oon dembi uusan ka weynin weeye marka ilaahay waxa u dhahay haddii waxa weeye ay ku sugi lahaayeen taasaa u khayr badnaa laheeday ilaahayse waa kafuur raxiimo hadday arrintaas kasoo noqdaan alla waa u dhaafaya subxaana wa tacaala haddana alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow in jaa'akum haddow idin yimaadow dha ilaahay faasiqun mid faasiqa binaba'in khabar uu idinla yimaado fatabayanuu cadaystow dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow in jaa'akum haddow idin yimaadow dha ilaahay faasiqun mid faasiqa binaba'in khabar uu idinla yimaado fatabayanuu cadaystow dha ilaahay an tusiibuu liallaa tusiibuu inaydaan asiibina qooman qoom aadan asiibina bijahaalatin xaalaatiin kuwa ka jaahila xaalkooda oo fatusbixuu aada ahaatiin calaa maa facaltum wixa aada fasheen ou dhi ilaahay naadimiina kuwa ka salaaya aayaddan ayadana waxa weeye waxay kusoo degtay baa la yidhi nin la dhihi jiray waliid ibnu cuqbata ayay kusoo degtaa la yidhi ninkan waliid ibnu cuqbata la yidhaahdo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa diray baa la yidhi wuxuuna u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam niman la yidhaahdo banilmustalaq ayuu u diray si ninkaanu sika ugaga soo aruurto markaasuu ka baqay baa la yidhi nimankii maxaa yeele waxaa jiri jirta waqtigii jaahiliyadii xaalad oo markaasi xun oo ayaga iyo asaga u dhexaysay jaahiliyadii markaasuu soo laabtay isoon u tegin markaasuu waxa u dhahay rasuul allow nimankaasu sadaqadii sikadii waa diideen weliba waxay u qasdeen ay hamiyeen ay aniga idilaan warkaas markuu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu hamiyaa la yidhi inuu ku duulo markaasay ayaguna ina maqleen ayay soo dabagaleen markaasay nabigu u yimaadeen ayagoo inkiraaya hadallada waxa weeye ninkaanu uu ka sheegay ayagoo inkiraaya ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen markaasaa waxa weeye warkii markaasi sidaas ayuu hadalkii ninkaas uu sheegay ayuu ku buray marka hadda haddii waxa weeye qisadata nimankan ninkankiisa iyo raggaas haddii waxa weeye lasoo gaabiyo sidaasay noqonaysaa haddii waxna lagu dalnay ninkan la yidhaahdo waliid ibnu cuqbata waxaa la dhihi jiray waliid ibnu cuqbata ibnu abi mucayda la dhihi jiray wuxuu maaragtay akhu cuhmaan ibnu cafaan umihi weeye sayidina cuhmaan bnu cafaan ayuu walaalkiis xagga hooyada ahu ahayaa la yidhi arrintaana waxay ahaydaal rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam ayaa waxa u diray nimanka la yidhaha banilmustaliq ayuu rasuulku u diray markii waxaa weeye waqcadii ayaga iyo rasuulka calayhi salaam dhexooda ay martay oo nimankan waa kii dagaal lagu qabsaday markaasi sidaas ayaa waxa weeye loogu diray nimanka iyagoo muslimiina ninkaanu isagoo markaasi waali noqonaaya oo sikada kasoo aruurinaaya marka asaga iyo ayagaa cadaawa u dhexaysay jaahiliyadii markii waxa weeye qoomkii ay maqleen ayay waxaa la yidhi la kulmeen baa la yidhi markii ay maqleen baa la yidhi in ninkaasu uu soo socdo way soo baxeenaa la yidhi ayagoo isdiyaarinaaya amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma weynaynaayo markaasaa asaga shaydaan wuxuu ugu sheekeeyaa la yidhi asagaa shaydaan wuxuu ugu sheekeeyaa la yidhi inay nimankaanu dilkiisaba doonaayaan markaasuu ka baqayaa la yidhi waddadii uu markaasi waxa weeye ayuu kusoo laabtay rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay nimankaasi sikadii waa diideen waxayna damceen inay aniga idilaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa caroodaa la yidhi wuxuuna hamiyaa la yidhi inuu ku duulo qoomkii marka waxaa gaaray ninkii loo soo diray inuu ka noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen. markaasay waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiow, rasuulkaa soo dirta, waanu maqalnay, waana soo baxnay annagoo doonayna inaan la kulanno oo aanu soo dhaweyno, aan karaamayno. marka markay sidaas anagu aan samaynay, isla markaasna aan doonayna wixii naloo kaga soo diray oo xaqa ilaahay inaan siino, waxaa ninka u muuqday yidhahdeen inuu isagu iska soo laabto. waxaanu ka baqnay yidhahdeen markaasi waxa celiyo waddada ka celiyey inay yihiin warqad adiga kaa timiday oo markaasi annaga markaasi naloo kuga carooday, ilaahayna waxaan ka meengelinaa caradiisa iyo carada rasuulkiisa. saas xataa markay dhaheen nabigu waa ku tuhmaysaa layidhi. waxau dira nabigu Khaalid ibn Waliid, saxaabigii jaliilka ahay Sayfullaahi al-Mas'uul, asoo ciidan wasiqa suuriya, waxuuna nabigu amray calayhi salaatu wasalaam inuu markaasi u dhakado oo iska qariyo. marka waxau dhahay ina kuurka u gashii nimankaas, haddaad Khaalid uu ku aragtay wax ku tusinayo iimaankooda, sikada ka soo qaado dhahay. haddii aad ka weysidne waxa gaalada lagu sameeyo ku sameeyo dhahay. zikadu sayid uu sahlanayn saas weeye, dadka zikada inay iska dhiibaan waajibay ku tahay, haddii kalentood waa loola dagaalayaa. Khaalid marka arrintii uu sameeyaa layidhi, wuxuu u tegay baa layidhi iyadoo qoraxdu sii dhacayso, markaasuu waxau maqlaa layidhi aadaantii salaada maqrinka iyo cishow ka maqlaa layidhi. wuxuu arkay baa layidhi ayagoo ku dadaalaya amarka ilaahay, sadakadii uu kasoo aruuriyaa layidhi, wax uu ku arkay oo aan adeecid ahayna ma jirtaale iyo khayraa layidhi. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu soo laabtay khabarkii ayuu u sheegay, aayaddan ayaa soo degtaalay marka. marka aayaddan culimmadu waxay yidhahdeen iskaal wuxuu ka yimiday ninkan saxaabi jaliil ahu ahay Uqba la yidhaahdo, fiskina waa lagu idlaaqaa layidhi. haddii fiskiga haddii gaal loola jeedane waa yimaadaho fiska gaalka waa leeyahay. fafasaqa can amri rabbii, markuu ilaahay dhahay ibliis waa kufriyay ahaaday, waama aladiina fasaquu famaa hum naara, kufriyay ahaaday. marka see la leeyahay arrintan waxaa laga wadaa waxyaabahan weli iska dhacay dhanni bay aheedaa layidhi. waxaa marka ka rasimay fadaa layidhi. taas fiskuna waxaa loogu magacaabayay tanfiir, waxa weeye waa laga canaanaya ficilkan oo kale iyo inaan dib dambe aan loogu laaban. marka hadda aayaddan waxaa laga qaadanayaa namiimada isku diradirada inay aada iyo aada kay u foolxun tahay, haddana waxaa loo baahan yahay saaxiibkeeda in lagu celiyo. in jaa-akum faasiquun, hadduu idiin yimaadow ilaahay, fatabayanuu, cadaystow ilaahay oo ha ku degdeginow ilaahay deentiisa runtiis kala cadaysta. an tusiibuu makhaafata an tusiibuu, inaad asiirtiin cabsasho laga cabsanayo daraaddeeda, ama li allah tusiibuu qowman qoomow ilaahay, bijahaalatin xaalatiis, waa ka jaahilin xaalkooda. oo fa tusbixuu, aada ahaatiin markii aada wax u geysatiin, calaa maa facaltum, wixa aada fateen oo khada ah ood ku gifteen, naadiniina kuwa ka salaaya. marka waxaa la rabaa warkii soo yeera in la cadaystaa loo baahan yahay, degdeg looma baahna, wax walba in lagu degdegnaa la rabaa. casharkeen intaasuu ka egyahay, wallahi subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratu lxujuraat ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayaduhu uu dambeeyey. ilaahay muuminiinta markuu u naadiyo sifatu liimaan ugu naadiyey waxa uu yidhi, hadduu idiin yimaado mid faasiqa oo khabar uu idiinla yimaado war idiin soo sheego, warkaas cadaystow dhailaahay, oo runtiisa beentiisa ka cadaysta, oo sugnaada ayuu dhailaahay, si aydaan u asiibin oodan wax u gaarsiina oodan waxyeelle ugu geysana qoon ayuu dhailaahay, adinkoo xaalkooda ka jaahila ee markaas kabacdi aad noqotiin dad wixii ay faleen ka salaaya. aayaddaas iyo sawnuhuulkeeda iyo waxay ku tacalluqaysa horey aanu soo sheegnay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, waclamu ogaada muuminiinow, anna fiikum dhexdiina rasuul allahi, ilaahay rasuulkiisuna yahay. low yudiicukum, low goor yudiicukum, rasuulkuu idinku adeeci lahay, fii kasiirin, wax badan ayuu dhailaahay, oo min alamri, amarka ka mida, lacanidtum, waa dimbaadi laheedeenow dhailaahay, walaakin allaha, allahu dhailaahay, xabada waa jeclaaday, ilaykum xaggiina, aliimaana, iimaankoo idinla jeclaaday, wazayanahu, iimaanka alla waa ziineeyo, waa qurxiyay, fii quluubikum, laakiina ayuu ku ziineeyey, wakaraha, alla waa sahday, ilaykum xaggiina, alkufra, ka gaalnimada, iyo walfusuuqa, faasaqnimada ayaa ilaahay idinla sahday, iyo walcisyaana, cisyaanka ilaahay la caasiyo. ulaa'ika, kuwaasow dha ilaahay sidaa ku sifoobane, humu raashiduuna, waa kuwa hanuunay ayuu dha ilaahay. arrinta hadda aynu soo maraynay casharkeenna hore aynu ku soo marnay oo waxa weeye ninkii la dhihi jiray Cuqbata, amase waxa weeye Waliid ibnu Cuqbata, ninkii aanu soo dhihi jirnay casharkeenna hore, waxa weeye waxaa ku soo degay aayadda hadda aynu ka soo baxnay, iyadoo markaasi aayaddaasu ay tahay tacliim weyn oo waxa weeye dadka muuminiinta lagu tacliiminaayo oo wax kasta loo baahan yahay hubsiino in lagu galo ayaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta waxa uu leeyahay. waxaad ogaatiinow dha ilaahay, waclamuu ogaadow dha ilaahay muuminiinow, ana fiikum dhexdiina rasuulallahi, ilahay rasuulkiis inuu yahay. waxa weeye marka baadil ha ku qowlina, faina allaha yukhbiruhu bilxaali, ilaahay isla markaasuu waramaya. maxaa yeele hadda ninkaas hadalka uu soo sheegay ninka la yidhaha waliid ibnu cuqbata oona casharkeena hore kusoo marnay, warka uu ka soo sheegay nimankii bani lmusalaq ahay hadal beena ayuu ahay. hadalladaasna hadday sida ay yihiin ina warkiisa la aqbalo wax loo samayn lahay dhibaataa ka dhici lahaaday. ilaahayna rasuulkiisa asaga ayaa toosinaya waxba uga waramaya. ayagii muuminiintiia marka waxaa leeyahay asxaabtii, waxaad ogaatiin in rasuulku ilaahay idin dhex joogo oo aan wax beena loo sheegi karin. haddana allah wuxuu dhahay low goor yudiicukum, rasuulka idinku addeeci lahay fii kasiirin, wax badan oo min alamri, amarka kamid a waxyaabaha aad u khabraysaan oo khilaafulwaaqica, lacanitum, waa dimbaadi laheedeen oo dhahay idinka ayaa dimbaadi laheedeen. maxaa yeele waxa weeye dembi ayay noqolaheeday haddii arrintaas la sameeyo oo waxyaabahaas beentaa lagu duulo, waxyaabihii lagu dhigo oo meeshaas ka dhashaahi qofkii arrintaas sheegay oo sababta u ahay ayaa dembi ku dhacayaa. walaakin allaha, allow dha ilaahay, xababa waa jeclaaday, ilaykum xaggiina aliimaana, iimaanka ayaa ilaahay idinla jeclaaday, wa zayanahu, alla waa ku qurxiyay fii quluubikum laakiina, oo dad ilaahay jeclaada ayaa tihiin. taasna waxa weeye ammaan ilaahay uu ammaanaayo, maqaamkoodana uu muujinaayo asxaabu rasuuliillaahi. wa karaha, alla waa kahdayow dhahay, ilaykum xaggiina alkufra, gaalnimada, iyo walfusuuqa, faasaqnimadow dha ilaahay, iyo walcisyaana, cisyaankow dha ilaahay. istisraag weeye min xaysulmacnaa duuna lafdi weeye laakin adaan weeye ulaa'ika, kuwaasow dhah ilaahay istifaad weeye oo khidaabkiyaa laga milicsado, qaydiyaa loo milicsaday, hum ayagu ayuu dha ilaahay arraasiduuna, waa kuwa hanuunay, kuwa sifaadkaas iska lehi waa kuwa hanuunay buu dhahay ilaahay subxaana watacaala, oo diintooda ku sugnaaday. fadlankaasina waa fadli, fadligaasoo min allaahi, ilaahay xaggiisa ka ahaaday, ficil oo muqadara ayaa nasbinaayo weeye, fadlankaasina fadli weeye uu dha ilaahay, fadligaasoo min allahi, ilahay xaggiisa ka ahaaday, in ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka uu la jeclaaday, quluubtooda uu ku siineeyey, kufriga iyo fusuuqa iyo cisyaanka uu la kaaday, taasi waa fadli ilahay xaggiisa ka ahaaday u dha ilaahay, iyo waa nicmata nicmo oo ayaduna xag ilaahay ka ahaatay. wallaahu, alla u dha ilaahay, caliimun, allee ku cilmila weeye, khalqigiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay, xakiimun, allee fal suuban weeye, waxa ilaahay uu sancaynaayo, nicmada uu nimcaynaayo, wax walba ilaahay maxalkooda ayuu dejinayaa. wa in daa'ifataani, laba qolow dha ilaahay, oo min almu'miniina, muuminiinta kamid a, iqtataluu, hadday dagaalaan u dhahay, wa in daa'ifataani, laba firqow dha ilaahay, oo min almu'miniina, muuminiinta kamid a, iqtataluu, haddii ay diridaan u dha ilaahay, fa aslixuu, hagaajiya baynahumaa, labadaas daa'ifa dhexdooda hagaajiya, ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. fa aslixuu, hagaajiyow dha ilaahay, baynahumaa, dhexdooda hagaajiya oo islaax ka shaqeeya, fa in baqad, hadday gardarsatow dha ilaahay, ixdaahumaa, labadaas daa'ifa midooda, cala alukhraa, midda kale ay ku gardarsato, faqaatiluu, la dagaalamow dha ilaahay, allatii, fii tabqii, gardarsanaysa, xataa tafiya, intay uga noqonayso, ilaa amrillaahi, ilay amirkiisay xaqa uga laabanayso, fa in faa'ad, hadday noqotow dha ilaahay, fa aslixuu, hagaajiya baynahumaa, labadaas daa'ifa dhexdooda, bilcadli, garsoor ku hagaajiyow dha ilaahay, waaqsiduu, garsoorow dha ilaahay, oo cadaalo sameeya, in allaha, allow dha ilaahay, yuxibu, waa jecel yahay, almuqsidiina, kuwa garta suuraya ilaahay waa jecel yihiin. aayaddatan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa dhowr amuurood oo islaamka dhexdiisa muhiima ilay nooga waramayaa. aayaddan hadda waxay kusoo degtay qalliyo, ayay kusoo degtay, taasoo aheeday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa dameer koray markii uu madiine tegay agteeda mar a, markaasuu waxuu maray baa la yidhi cabdullaahi ubay bnu salool, meel uu fadhiyo munaafiqi weynaay majlis uu joogo, dameerkii ayaa taabiyaa la yidhi, markaasuu ubay ibnu salool fankiisa ayuu gacanta ku qabtay, markaasuu wuxuu dhahay waxaa naga fogeeyow dhahay majliska yuusan naga hallayna. cabdullaahi ibnu rawaaxa oo isaguna rasuulka calayhi salaatu wasalaam xumaarkiisa hogaamiyayay ayaa waxa uu dhahay, ayaa layidhi labowl ximaarihi abyadu min miskika u dhahay. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam dameerkiisa kaayadiisa ayaa miskigaaga ka caraf badan u dhahay. Marka labadooda qoon, labadaa nin, labada beelooday ka kala dhasheen, ayaa arrinta qabyaalad ina noqoto. Dadka qabyaaladaa ku dhowee jaahiliyadii ayaa xoogaa waxa weeye isdharbaaxsayna iyo waxyaabo ay ka dhacday, oo markaasi dagaal xoogaa laysku guulguulay, inkastoo dagaal weyn meeshaas uusan ka dhicin. arrintaasaa marka ilaahay nooga warramaya subxaanahu watacaala, taasoo markaasi mar walba caam ahoo cilmi fara badan fii kulli zamanin laga qaadanayo. marka hadda qisadaas iyadoo lasoo gaadiyey oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen ayaa jirta, waxaana weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxaa la wariyey, sida laga wariyey saxaabiga la yidhaha usaamata ibni zayd, inuu dameer koray oo waxa weeye kabad ay saaran tahay oo qabiifadu ay ka hooseyso, qabiifadu oo sadakiya weeye. nabigu waxa uu fangeliyey ninka la yidhaha usaamata ibni zayd ayuu galaashiisa fangeliyey. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo booqanaya markaas ninka la yidhahda sacad ibni cubaadata oo dhex joogay bani lxaras ibnu lkhasraj oo qoladiisa ahay. waxayna ahayd arrintaan saan horuu soo sheegnay markaan qisadaas si gaaban u akhrinaynay waqcadii beder intaysan dhicin ka hor dagaalkii beder. markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa socday baa la yidhi ilaa uu ka maraa la yidhi majlis oo uu joogo ninka la yidhaha cabdullaahi ubay binu salool. arrintaasina waxay ahayd weliba asagu hadda islaamnimo laguma sheegi karo, laakiin islaamnimada beenbeenta intuusan daahirsanin ka hor ayay aheedaa la yidhi. majliska marka waxaa jooga dad isku dardara oo muslimiin iyo mushrikiin asnaamta caabude iyo yahuud isugu darsan. muslimiinta marka waxaa ku dhex jira la yidhi ninkan la yidhaahdo cabdullaahi ibnu rawaaxa ayaa ka mid ahay. markii waxa weeye majliskii uu tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye rasuulka ximaarka oo watay ayaa kaadiye baa la yidhi. markuu kaadiyey ayaa ubay ibnu salool fankiisa ayuu qabtay isagoo maradiisa saaraaya. markaasoo waxa uu dhahay laa tugayiru calaynaa, ha naga doorina majlisko, dameerkaa naga fogeeyo asoo xaqiraaya. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dadkii ayuu salaamay, markaasuu istaagay, markaasuu kasoo degay ximaarkii, dadkii ayuu ilaahay dacwadiisa ugu yeeray, qur-aan ayuuna ku dul akhriyey. markaasuu cabdullaahi ubay ibnu salool wuxuu dhahay nin yahabow, horta waxaad sheegaysid wax fiican weeye, wax ka fiican ma jiraan, haddii ay xaq yihiin annaga laakiin waxa weeye majliskan aan leenahay ha naga dhigin u dhahay, oo adigu waxa weeye u laabo maaragtay gurigaagiyo ninkii kuu yimaado u sheega u dhahay, laakiin annagana la soo aadin. markaasaa cabdullaahi ibnu rawaaxa waxau dhahay balaa yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisiyow noogu imow meeshayna ee noogu sheega u dhahay, annagu waanu jecelnaa arrintaas. muslimiinti iyo mushrikiinti markaas iyo yahuudda halkaas joogay wararkiyaa markaasaa laysku buuqay baa layidhi, ilaahay uga dhawaadeen inay dagaalamaan baa layidhi, rasuulku ka masuulin baa layidhi inuu warka u raaricinaayo oo aamusinaayo oo sidaas uu ku qaboojiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. fidnadaasna waxaa kiciya munaafiqaasaa kacshay, maxaa yeele munaafiqiintu sidoodaba waxa weeye fidna kicisyaal weeye, waa fidna wadayaal weeye. dad markaasi waxa weeye iska nabada ama meel waxa weeye wanaag loogaga joogo ayay mar walba fidna ka kiciyaan. marka haddii lacalla ay dhacdo dad waxa weeye muslimiina dhexdooda fidna ay ka dhacdo, dadka kaloo muslimiinta oo aan ayagu dhibtaas ku dhex jira ama dagaaladaas wixii ay ka samay lahaayeen oo xukunku uu noqonaayo ayaa ilaahay nooga warramaya. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wa in daa'ifataani laba qolow dha ilaahay oo min almu'miniina mu'miniinta kamida iqtataluu hadday diriraan u dha ilaahay. hadda iqtatalaa lama dhihin, waxaa la siisa macnaha ayaa la siisaa la yidhi, maxaa yeele daa'ifo walba waxa weeye jamaaco weeye, marka waa u jamaacaha saasaa loo keenay. kore oo saad ahoo iqtatala ana way jirtaa, fa aslixuu hagaajiya u dha ilaahay baynahumaa dhexdooda hagaajiya, oo waxa weeye ka shaqeeya sidii waxa weeye dadkaasu ay ku heshii lahaayeen. waxaa lala khidaabayaa dadka muslimiinta ah oo ayagu waxa weeye labadaas qoloo isqabata aanan ahaynin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fa aslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda, waana weeye arrintaas waajib weeye in arrintaas la galo oo dadka islaax baynanaas laga shaqeeyo. ilaahay wuxuu yihi fa in baqad hadday gardarsato udha ilaahay, hadday tacadiso udha ilaahay ixdaahumaa labadi firqa midooda labadi daa'ifo calaa ukhraa midda kale ay ku gardarsato, waxa weeye midaaba gardaranba maarana waa loo waayey. faqaatiluu la dagaalamo udha ilaahay allatii fii sabqii gar darsanaysa xataa tafiya intay uga laabanayso ilaa amrillaahi amarkiisa ay xaqa uga soo laabanayso. Qoladii waxaa weeye soo joog laga waayo, gardarraduna ay ku caddaato hadday cagaheeda dhulka digi weyso ayada in lala dagaalo ayaa sharcigu u qabaa, oo dadka kaloo muslimiinta qoladaas inay ka wada horjeestaan weeye. Waa haddii dadku dad muslimiina yihiin oo sharciga islaamka ama ilaahay kitaabkiisa ay ku dhaqmayaan weeye. Laakiin hadda waxa weeye labadii dagaasha hooy in laysugu sii dira mooyaane wax kaloo laga shaqaynaa maaha, maxaayle dadkiyaa waxa weeye waxay arrintooda u badna munaafiqnimay u badata weeye. Munaafiqna fidna sacaysa dab ayuu ku sii sidayaa, haddaan fidna jirina waaba markaasi fidnadaas waa kusii shaqaynaya. Fa in faad hadday noqotowdha ilaahay si adaas garta darame, fa aslixuu hagaajiyowdha ilaahay baynahumaa dhexdooda bilcadli garsoosu hagaajiya. Haddii qoladii markaasi gardarreed ay soo laabato ay gardarrada kasoo jeedto, waxaa loo baahan yahay markaas wixii dhibkan dhaliyo iyo dagaalkan in laga shaqeeyo oo arrinta la baxsiyo oo waxa weeye markaasi cadaalad looga shaqeeyo si waxa weeye arrintaas meel loo saaro. Fa in faa'ad hadday noqotowdha ilaahay qoladii gardarreeday, fa aslixuu hagaajiya baynahumaa labada daa'ifa dhexdooda bilcadli garsoor ku hagaajiyowdha ilaahay. Hadda waxa lala khidaabaayo waa labada qolo, labada firqo oon dagaalku ka dhexeey labada firqo oo dagaalku ka dhexeeya kuwa aan ahayn weeye, labadaas iyagu waaba isdagaaleen. waxaa kaloo hadda aayadda laga qaaday dheen culummadu in dad muslimiinu ay dagaalami karaan, nabiguna uu sheegay islaamku inuu diriraayo, maxaa yeele ilaahay waa in daa'ifatan min almu'miniina u dhah. iimaankan hadda marka arrintaasi aysan wada anfinaynin, haddaan qofku qofka muslimka dhiiggiisa uusan xalalayn dagaal inuu iska dhici karo oo dadku ay dagaal isaga hor imaan karaan. laakiin hadday dagaal isaga hor yimaadaan mu'miniinta kaleentood ayaa waxaa laga doonayaa inay arrintaas ka shaqeeyaan weeye. maxaa yeele islaamka loo dooni maayo inuu noqdo mid fawlo ah oo fawlo oo taagan iyo dagaal taagan oo joogtaahi waxa weeye wax islaamnimada ku xun oon islaamnimada sifadeeda ahayn weeye taas anfinaysa. waaqsiduu garsoorowd ilaahay, cadaalad baa la doonayaa. dadka marka waxa weeye heshiiska laga dhalinaayo waxaan dadku u heshiinaynin ee dhibaatadu mar walba u taagan tahay waxa weeye cadaalaan laga shaqaynin, maxaa yeele dadka waxa weeye wax samaynaaya ayaan caadiliin ahaynin sida qaalibka, marka sidaasaa waxa weeye cadaalad xumada keenaysa. maxaa yeele cadaaladaaba waxay tahay haddii dadkii la fiiso qoladii gardaran oo gardarrada kasoo joog weysa in la wada dagaalo weeye cadaaladu, hadday soo noqdaane waa in cadaalad la sameeyo, arrinta si xaqa loogaga shaqeeyo, markaasaa waxa weeye meesha nabadgelya ka imaanaysaa. laakiin haddii aan cadaalad la samaynayn, cadaalad la-aanta weeye waxaa wadamada gubay muslimiinta weeye. waaqsiduu garsoorowd ilaahay, in allaha alle yuxibu waa jecel yahay almuqsidiina kuwa garka suuraaya, ilaahay waa jecel yahay dilay, ilaahay waa sawaabinayaa weeye. innamaa in kaleeto maahina ayuu dhe ilaahay almu'minuuna mu'miniinta, hadda dadka mu'miniinta waxa loo sulxaayo ayaa ilaahay nooga warramaya. innamaa in kaleeto maahina ayuu dhe ilaahay almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo weeye, dadka mu'miniinta waa walaalo ilaahay, diintay walaalo ku yihiin. fa aslixuu hagaajiyow dhe ilaahay bayna akhawaykum walaalihiina dhexdooda, markay murmaan ha la hagaajiyow dhe ilaahay. waxaa la doonayaa dadka muslimiinta markay dhibaato ay dhex marto in dadka kale ay ka shaqeeyaan. hadda waxa weeye duwal ha ahaato, shucuubta ha ahaato, dadkii muslimiinta ahay oo dhibku uu dhex maray wax islaamu oo kusoo baxaayo inaysan jirin. gaalada marka hadda waxa fursadu siiyey inay ayadu tiraahdo anaa wax ka shaqaynaya wax hagaajinaya waxaa hawshoodii ka jiifta muslimiinta. wax hadda maanta gaalo lagu eedi karana lama arko, maxaa yeele muslimiintu ayagaa hawshoodii gabayo ayagaa waxay noqdeen howlgabayaal ayagaa noqday. maxaa yeele amuurtan ilaahay wuxuu usoo jeediyey dadka mu'miniinta in haddii waxa weeye dad muslimiina dhibaato ay dhex marto in lagu soo baxo, habka loo xugminayana ilaahay isagaa ka warramay. dadkii mar haddaysan ayaguba kitaabkoodii ka tageen, gaal maxay ka qoonsanayaan marka? hadda gaalada jaanibtaa u banaanaaday inay macnaha meeshii la arkaba oo muslimiin ay si ka yihiin inay yidhaahdaan annagaa ku baxayna, waana sharaf dhac weyn oo muslimiinta ku yimid weye taas. fa aslixuu hagaajiyow dhe ilaahay bayna akhawaykum walaalihiina dhexdooda, wataquullaaha alla ka cabsadow dhe ilaahay, lacallakum waxaa mudantihiin turxamuuna in laydiin naxariistay, xaqiiqaa waxaa in laydiin naxariisanayo. haddii ilaahay laga baqo raxmadda ilaahay markaasay imaanaysaa, haddii ilaahay taqwadiisa laga tiga, taqwaduna waxa weeye haddii lasoo gaabiyo awaamirta ilaahay oo la fartoomo waxa alla farayo waxa alla reebayna laga hara weeye. hadde haddii awaamirtii la fartoomi waaye, middaan hadda aayaddan ilaahay noogu sheegaya kamida wixi alla reebana laga hari waaye, xaggee ilaahay naxariisisa laga helaa? ilaahay baan ballan qaadina. lacallakum waxaa xaqiiqa ah ilaahay turxamuna ilaydii naxariisanayo. qofku markuu ilaahay ka cabsado oo taqwada ilaahay la yeemaado ayuu ilaahay naxariisiisa helayaa. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeen ayuu ilaahay laa yastar yuusan jeestiyeesin ou ilaahay qoomun qoom ou ilaahay nin qoomun qoom yuusan ku jeestiyeesin xataa waxay mudan yihiin ou ilaahay an yakuunuu inay ahaadeen kuwa lagu jeestiyeesaayo khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwaan ku jeestiyeesaayo walaa nisaaun haweenayaysan jeestiyeesin ou ilaahay min nisaa'in haween kale yaysan ku jeestiyeesin casaa waxay mudan yihiinoo xaqiiqa ah an yakunna inay ahaadeen ou ilaahay kuwa lagu jeestiyeesaayo khayran kuwa ka khayr badan minhunna ayuu dhe ilaahay kuwaas jeestiyeesaayo kuwa ka khayr badan inay yihiin walaa talmizuu ayuu dhe ilaahay ha eebayna anfusakum naftiina ha eebayna ou dhe ilaahay walaa tanaabasuu ha isugu yeerina bil alqaabi laqabyaale ha isugu yeerina ou dhe ilaahay bi'sa alismu isinaa baasleh ou dhe ilaahay alfusuuqu faasaqnimo ayaa baasle bacda aliimaani iimaanka bacdigiisa ou dhe ilaahay waman lam yatub ruuxa aan towbo keenin oo arrintaas ka towbo keenin fa ulaa'ika kuwaas ou dhe ilaahay humu daalimuuna kuwa daalimiina way ou dhe ilaahay allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa yastar yuusan jeestiyeesin qoomun qoom ou dhe ilaahay min qoomin qoom waxaa weeye rijaalun minkum weye birijaalin minkum rabyoosan rag ku jeestiyeesin islaamku waxa weeye ma ogola in la ysxaqira ma ogola xaqiraad hadday timaadana waxaa imaanaya musiibaa dhacaysa marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta inay noqdaan dad siman ay noqdaan aayaddan waxaa la sheegaa waxay kusoo degtay nimanka haddaanu soomaali jirno wafdigii banu tamiim ahay niman reer baadiyo ho wax magalatahay ahayn markii waxa weeye ay arkeen raggii fuqaraa ul muslimiin ahay sida sayid cumaar iyo bilaal iyo suhayd iyo salmaan alfarisi ayay xaqireenaa la yidhi way xaqireenaa la yidhi macnaha dadkaasu inayna waxba ahayn ilan ayagu waxa weeye sida qaalibka dadka waxay ka fiirinayaan xagga adduunyada iyo manaasib dunya ayay ka fiirinayaan qofkii meeshaas wax ka ah ayay markaasay wax weyn ayaa la kii kaleentoodna wax lama ahan marka taasuna wax jira ma ahan adduunye mansabkeedu ma noqonaayo mid waxa weeye wax lagu weyneeyo ama waxa weeye wax lagu xaqiro ma ahan kala yaraatee weeye ragga raggaasay arkeen raggii weliba asxaabu sufa kamid ahay weeye oo ilaahay uu dhahay lilfuqaraa iladiina uxsuduu fii sabiili illaahi aayadda aynu soo mari jirnay ilaahay subxaana wa tacaala uu uga waramay raggaasay arkeen ay ku jeesjeeseenaa layidhi laakiin waa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayaa leeyahay oo cibradu waa iscaam weeye qolaba markaasee kusoo degtay la dooni maayo dadka muslimiintaahu inay isku jeesjeesaan oo isyaraystaan waxa weeye nahyi fara badan oo axaadiis iyo aayado qur-aan leh ayaa kusoo arooray marka allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yastar yuusan jeestiyeesin ou ilaahay qoomun qoom ou ilaahay min qoomin qoom kale yuusan ku jeestiyeesin xataa waxay mudan yihiin oo xaqiiqa ah ou ilaahay an yakuunuu inay ahaadeen kuwaan lagu jeestiyeesaayo khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwaas jeestiyeesaayo ilaahay agtiisa ka khayr badan yahay marka qof ilaahay agtiisa kaaga khayr badan adiguna aad ku jeestiyeesaysid waa kool xumo weeye meel aad ilaahay agtiisa aad ka taagan tahay ma garanaysid marka allah wuxuu dhahay casaa waxay mudan yihiin an yakuunuu inay ahaadeen ou ilaahay kuwaan lagu jeestiyeesaayo khayranka kuwa ka khayr badan minhum kuwaan jeestiyeesaayo marka ilaahay agtiisa qof kaaga fiican haddii aad ku jeesjeesto waxay leedahay dhibaatayada iska leedahay allah markaa wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala walaa nisaa'un haweenayaysan jeestiyeesin ou ilaahay min nisaa'in haween kale yaysan ku jeestiyeesin walaa nisaa'un haweenyaysan jeestiyeesin ou ilaahay min nisaa'in ou ilaahay haween kale yaysan ku jeestiyeesin casaa waxay mudan yihiin ou ilaahay an yakunna inay ahaadeen kuwaan lagu jeestiyeesaayo khayran kuwa ka khayr badan minhunna ayuu dhe ilaahay kuwaan jeestiyeesaayo casaa waxay mudan yihiin ou ilaahay an yakunna inay ahaadeen ou ilaahay kuwaan lagu jeestiyeesaayo khayran kuwa ka khayr badan minhunna kuwaas jeestiyeesa ou ilaahay marka ilaahay agtiisa inay waka casaada qur-aanka iyo axaadiisa waxa weeye xaqiiqay ka dhigan tahay qaybtan dambe hadda aayadda waxaa la sheegay waxay kusoo degtaa la yidhi anas ibnu maalik sida uu sheegay safiye binti xuyey ayaa waxaa soo gaaray oo kamid ahayd zawjaadkii rasuulka calayhi salatu wasalaam xafsa binti cumaro iyaduna zawjadii nabiga aheyd calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay dhahday bintu yahuudiyin adiga waxaa tahay binti yahuudiyaa tahay marka waxaa la yidhi safiya way oydaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa usoo galay iyadoo ooyeysa maxaa yeele haweenka haddii laysla qabo waxaa badan hinaasadooda iyo waxa weeye wax lista sheegooda ayaa badan ayagoo hadda kuwaasu ummahaatu muminiin ahay kuwa hadda jaminkan jirna kaba siixin weeye. markaasuu nabigu waxa u dhahay maxaa kaa ooyisiyey, markaasuu waxay tiri xabsa waxay idhahday bint yahuudiyaa taha. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam aduu waxaa tahay nabi gabadhiisaa tahay, adeerkaana nabi weeye, nabina waad hoos joogtaa, maxay kuugu faanaysaa? markaasuu haddana nabigu xabso waxau ku dhahay ittaqillaaha yaa xabsa u dhahay, xabsa inna ilaahay ka baqow. marka waxaa la diidayaa dadka in markaasi la xaqiro ayaa la diidayaa. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku aamusiyey oo xabso uu dhahay aduu horta ilaahay ka cabsow nabigu xabso dhahay, laakiin gabadhi kaleentood oo maaragtay rasuulka sawjadiiseeda safiya binti xuyey, rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aduu waxaa tahay nabi gabadhiisaa tahay. maxaa yeela waxa uu ka wadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nabi gabadhiisaa toosa aa tahay yacquub ayuu ka wadaa. maxaa yeela iyaduu yahuud way aheeday oo ninka la dhihi jiray xiyo ibnu akhdab ayaa dhalay. marka nabi gabadhiisaa tahay u dhahay, cantaaguna waxa weeye waa nabi u dhahay, waxa weeye waa nabiyulaahi ismaaciil, nabina waad hoos joogtaa, nabiga asaa isla jiida, maxay kuugu faanaysaa? markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam xabsana saas uu canaantay. marka hadda naaga hadda waxa meeshaan loo sheegay waxa weeye in bayaan cad la bixiyo ayaa la doonayaa, iyo inaan loo qaadanin nahyigaanu inuu khaas ku yahay ragga kaliya, oo hadda raggii markii laga soo waramay ayagana gooni ayaa loo sheegay, oo nahyigu ragga kaliya khaas ku mahan, rag iyo haweenba la dooni maayo. in qof kaloo muslim oo walaalkiisa inuu xaqiro lama doonaayo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa talmisuu, ha ceebaynow dhahadana ilaahay anfusakum, naftiina ha ceebaynow ilaahay, walaa talmisuu, ha ceebaynow dha ilaahay subxaanahu watacaala anfusakum, naftiina laa tuciibu weeye, naftiina ha ceebayna, oo markaasi aad ceebowdin weeye. waxaa laga wadaa barkiin dharka kalayo san xamaninow ilaahay, walaa talmisuu anfusakum, naftiinana ha ceebaynow dha ilaahay. oo waxa weeye qof muslima qof kale inuu ceebeeyo ma ahan weeye. lamziga asalka waxaa la yidhi alishaaratu bilcayn weeye, wanaxwaa isa oo laysku ishaaro laysku fiiqo iyadoo laysxaqiraayo weeye. taas iyadana waxa weeye la dooni maayo qofka muminka in la ceebeeyo lama rabo, oo waxa weeye ceeb loo yeelo oo la xanta la dooni maayo. walaa tanaabasuu, ha isugu yeerinow dha ilaahay bil alqaabi, laqabyaalo ha isugu yeerinow ilaahay. walaa tanaabasuu, ha isugu yeerinow ilaahay bil alqaabi, laqabyaalo. oo barkiin barka kale yoosan ku wacin laqab ou kahanaayo, magac ou kahanaayo weeye, maynaasta amba koofaarta waxa loo yaqaano sida yaa faasiqu, yaa saafiru, yaa fulaan, waxyaaba oo xun weeye. marka hadda aayaddan sawnusuulkeeda qaybtan dambe waxaa la sheegay sida uu dhahay jubayrata ibnu lixaab alansaari, waxaa noo soo galow dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, walaysa minaa rajulun ilaa lahu ismaani ou salaas. rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine noogu imaanaayo, nin kastoo annaga nagamida laba magac ambe saddex ou lahaa yuu dhahay. rasuulku marka waxa uu bilaabay inuu leeyahay yaa fulaan, ilaan dadku ma yaqaan isaguya magac oo lagu xamanaayo. markaasay ayaguna waxay leeyihiin maha yaa rasuulallahi, ilaahu silkiduu ka joog, fainahu yaqlabu min hada ismi, ninkaanu magacan waa ka caroodaahe, waa lagu xantaahe. markaasaa aayaddan ilaahay soo dejiyey. waxaa ka mid a caayada masalan ba inay tidaa walaalka yaa kalbu oo kale, yaa ximaaru, iyo wixii lamid a waxyaaba hadda carabtu dahay ku caayaan oo kale. alqaabtan waxaa markaasi loola jeedaa laqab oo qofka ou kahanaayo wey lagula tadaabaayo, laakiin laqab oo waxa weeye qofka calam u noqday waxa weeye waxba ka dhima, sida acmas oo kale, indafiis iyo acre iyo masalan ba lugay ama sebeljiis iyo wixii kabaa, oo qofku asagu uu isu yaqaanaba ounan fahanin maanta haddii la yidhahdo, taas waxba dhimayso. laakiin waxa la diidaayo waxay tahay war magac haddii loogu yeelo qofkaana uu kahanaayo. waxaa kaloo la yidhi alqaabta laqabka oo waxa weeye ammaanta ogeysiinaaya, kaasuu karaahimaan baa layidhi, sida abuubakar loo dhahay, casiiq loo dhahay, sayid cumarna faaruuq loo dhahay, sayid cusmaan ibnu nuurayn loo dhahay, sayid calina abuu turaab loo dhahay, khaalidna loo dhahay sayfullahi, iyo wixii lamid a, taasoo kaleentoodo ammaanta tusinaysa ayagu dhibaato malaha weeye. ilaahay wuxuu yihi bi'sa alismu, magac ayaa baas lahu dha ilaahay, waa kuwaan lasoo sheegaye, alfusuuqu, faasaqnimo ayaa baas lahu dha ilaahay, bacda aliimaani, iimaan bacdigiis. maxaa yeele arrintaasu fisqi ayay keenaysaa, waman lam yatub, ruuxaan ka towba keeninow dha ilaahay arrintaas, fa ulaa'ika, kuwaasow dha ilaahay humu daalimuuna, kuwa daalimiina weeye. waxaa la diidayaa dadka muslimiinta in la xumeeyo, waman lam yatub, ruuxaan ka towba keeninow, kasoo noqono ilaa arrintaas, fa ulaa'ika, kuwaasow dha ilaahay, man tuwa jamca noqota weeye, humu daalimuuna, waa kuwa daalimiina. waa kuwa naftooda dhibaayo macaasiday ku dhibaayaan iyo khilaafka ilaahay iyo rasuulkiisa ay khilaafayaan. Marka hadda aayadahatan waxa weeye waxaa ku sugan in laysku tilmaamay fusuuq, laysku tilmaamay iyo dulmi qofka sameeyeyba waxa weeye qof mu'min ha ahaaday hadduu arrimahan sameeye weeye. Fusuuqana hadda sida badan waxaa lagu idlaaqaa hali iyo dulmiga dadka ahlukufriga. Marka hadda meeshan waxa weeye mukhaalafatu sharci weeye, sharciga oo la khilaafo ayay noqonaysaa. waman lam yasug ruuxaan ka tawbo keenin fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahi humu daalimuuna, kuwa daalimiina weeye. casharkeena intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.